Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 marca, minęła 22. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Donald Tusk wybrany na kolejne 2,5 roku na szefa Rady Europejskiej. Polska nie zaakceptuje wniosków z dzisiejszego szczytu w Brukseli. Posłowie w trosce o trzeźwość Polaków przegłosowali specjalną uchwałę, jaką? O tym za chwilę. Duże nadzieje z nowym prezesem Polskiego Radia Jackiem Sobalą wiąże przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Donald Tusk wybrany na szefa Rady Europejskiej przez 27 unijnych krajów. Przy polskim sprzeciwie, ale Warszawa nie zamierza przyjmować konkluzji ze szczytu i zakwestionuje wybór Tuska. To z kolei zdaniem unijnych polityków krok bez znaczenia, bo decyzja w tej sprawie jest podejmowana przez przywódców większością kwalifikowaną i nie musi być ogłoszona we wnioskach ze szczytu. Premier Beata Szydło mówi o koniecznych reformach w Unii i doprecyzowaniu zasad obsadzania najwyższych stanowisk. Dzisiaj ta sytuacja dotyczy Polski, ale niedługo również i oni mogą znaleźć się w takiej sytuacji i aby zastanowili się, czy tego typu precedensy rzeczywiście prowadzą nas w dobrym kierunku. Z kolei Donald Tusk mówił dziś, że będzie robić wszystko, by uchronić polski rząd przed polityczną izolacją. Posłowie zajmowali się m.in. trzeźwością Polaków i troską o ich zdrowie. Skutkiem tej troski jest uchwała, która stwierdza, że spożycie alkoholu przez Polaków stale wzrasta i powoduje nie tylko straty zdrowotne, ale też ekonomiczne dla budżetu państwa. W uchwale, którą odczytała Anna Sobecka z PiS, Sejm zwraca uwagę, że w historii Polski troska o trzeźwość była związana z dążeniem do wolności, a także z obroną godności Polaków. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do zwiększenia troski o trzeźwość narodu i apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej, samorządów, kościołów, związków wyznaniowych i organizacji pozarządowych o podjęcie w roku 2017 systematycznych działań na rzecz troski o trzeźwość narodu. Poseł Wojciech Król SPO przekonywał, że zamiast wyrażać się troskę, Sejm powinien dać samorządom ustawowe narzędzia do walki z alkoholizmem. To, co państwo proponujecie, wydaje się wręcz żywcem wyjęte ze świata dramatów Sławomira Mrożka, spowitych oparami tragikomicznego absurdu. Czy naprawdę wierzycie, że zaordynowana troska spowoduje ograniczenie spożywania alkoholu? Równie dobrze moglibyśmy przyjąć, że rok 2017 będzie rokiem troski o zrzucenie zbędnych kilogramów. Za przyjęciem uchwały głosowało 260 posłów, w tym były minister zdrowia Marian Zembala z PO. Przeciwko było 39, a 108 w większości z Platformy wstrzymało się od głosu. Moskwa nie jest zdziwiona doniesieniami o tym, że amerykański wywiad mógł podsłuchiwać Władimira Putina. Informacja taka znalazła się na stronach internetowych WikiLeaks. Organizacja zapowiedziała, że opublikuje kolejną serię dokumentów o tajnych operacjach CIA. Duże nadzieje z nowym prezesem Polskiego Radia Jackiem Sobalą wiąże przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Jacek Sobala to były szef radiowej jedynki Trójki Radia BIS, ostatnio dyrektor TVP Warszawa. Czego konkretnie spodziewa się szef Rady Mediów Narodowych? Spodziewam się, że uspokoi sytuację w radio i że będzie radio oferowało dobrą ofertę programową, a w kontekście zbliżających się zmian w systemie abonamentowym, przy próbach uszczelnienia, które podejmuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to dobra oferta programowa jest bardzo ważnym, jeśli nie decydującym argumentem dla obywateli, żeby zechcieli płacić abonament. I na to liczę, ale również liczę jako człowiek, który kocha Polskę Radio, na to, że przyjemność dla uszu i umysłu. Podczas finałowego etapu konkursu na prezesa Polskiego Radia, który odbył się pod koniec stycznia, w Sejmie Jacek Sobala podkreślał, że konieczne jest postawienie na jakość programu, racjonalizację wydatków i struktury, poprawę współpracy z rozgłośniami regionalnymi i lepsze wykorzystanie radiowych archiwów. To był serwis Trójki. Temperatura nocą spadnie poniżej zera, będzie od minus 5 stopni do minus 1 na północnym wschodzie, od minus 2 do plus 1 na pozostałym obszarze, cieplej na wybrzeżu zachodnim, tam 4 stopnie. Nocy i wieczór będą pochmurne, będzie padać, miejscami deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg, a na wschodzie uwaga na mgły. Trójka. Program Trzeci.

Michał Jurkiewicz, organy Hammonda. Michał Jurkiewicz, organy Hammonda i nie tylko, bo to on właśnie zaaranżował i zinstrumentalizował, dobrze powiedziałem? Może coś troszkę bez sensu. W każdym razie jego zasługą jest to, że stare piosenki Piotra Nalepy, Bogdana Lebla, te, które znamy z wykonań Tadeusza Nalepy, Miry Kubasińskiej, grupy Breakout, zostały przedstawione nam w nowej formie, formie symfonicznej. Michał Jurkiewicz, jako wieloletni już współpracownik Piotra Nalepy i jego Breakout Tour, no, mógł zapoznać się z repertuarem Nalepy i Lebla jak mało kto. I dlatego też myślę, że ryzykowne zazwyczaj przedsięwzięcie, jakim jest przystosowanie do pełnego symfonicznego składu utworów pisanych z przeznaczeniem na niewielkie składy elektryczne, ukazało się zadaniem udanym. Tak było tydzień temu, dokładnie w 10. rocznicę śmierci Tadeusza Nalepy, kiedy po raz pierwszy w Rzeszowie, a następnego dnia w Tarnowie Stowarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Piotr Nalepa Breakout Tour, czyli zespół czysto elektryczno-bluesowo-rockowy z towarzyszeniem dużego składu symfonicznego, wykonał kilkanaście utworów z repertuaru Breakoutów. Orkiestrę prowadził maestro Wiesław Pieregorulka, a wśród nagrań, które już mam z tych dwóch koncertów, jest i to, które myślę zasługuje na szczególną uwagę. To będzie pieśń z repertuaru Miry Kubasińskiej, Czarny film, a w zasadzie niekoniecznie z jej repertuaru. W każdym razie zaśpiewa Żaneta Lubera. Pięknie zaśpiewa, a orkiestra pięknie zagra, bo prowadzi ją maestro Wiesław Pieregorulka. Thank you. gdybyś nie był w niej, czym byłby poranek bez ciebie obok mnie? Byłby jak dzban bez dna i jak bez dzwoni kwiat. Ale o tym ja nie powiem ci. Długa jest ta noc, czarno-czarny film. Słucham, jak oddychasz, jak szukasz mnie w swym śnie. Czasem ze strachu drżysz, z oczu twych płynie łzy. Ale zaczyna się kolorowy dzień. Otworzyłeś oczy, już jesteś obok mnie. Dzban dnia napełnia się. Boże, już tylko raz, ale o tym nie powiem ci, ale o tym. Żaneta Lubera z towarzyszeniem zespołu Piotr Nalepa Breakout Tour i Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Wiesława Pieregorulki. Czarno-czarny film. Kilkanaście piosenek z repertuaru Breakoutów zostało przez Michała Jurkiewicza przystosowanych do takiego właśnie symfoniczno-filharmonicznego wykonania i już jesteśmy po dwóch koncertach, a przed wykonawcami no, niekończąca się trasa. Także proszę śledzić w swojej okolicy, gdzie są zacne filharmoniczne sale, czy przypadkiem Piotr Nalepa Breakout Tour ze swoją symfoniczną obstawą zawita. Nowa lika z polskiego rynku płytowego. Wyruszam w drogę, nie wiem, który już raz. Pakuję graty, choć niewiele ich ma. Bo chociaż cel pozornie tak blisko był, coś nawaliło i rozpadło się w pył. Zaciskam zęby, chociaż siły mi brak. Próbuję choć już nie wierzy, że to uda się mi. Sam nie wiem, co mi każe naprzód wciąż iść. Nie wyszło z tego nic, nie wiem dlaczego. Choć chciałem z całych sił, lecz nadaremno. A jednak będę wciąż śmiesznie uparty, przebijał głową mur bez cienia szansy. Wierzę, że to jakiś ma sens. Któregoś dnia wyśniony osiągnę cel. Przyzwyczajenie chyba tylko mnie gna. Szlachetna walka codzienności ma twarz. Lecz ruszam w drogę, nie wiem, który już raz. Pakuję graty, nie wiem sam, czy coś mam. Wiem, że pozornie tylko cel blisko był. I raz kolejny rozpokazał mi kły. Nie wyszło z tego nic, nie wiem dlaczego. Choć chciałem z całych sił, lecz nadaremno. A jednak będę wciąż śmiesznie uparty, przebijał głową mur bez cienia szansy. Nie wyszło z tego nic, nie wiem dlaczego. Choć chciałem z całych sił, lecz nadaremno. A jednak będę wciąż śmiesznie uparty, przebijał głową mur bez cienia szansy. No i tak to się niespodziewanie kończy, ten utwór, bo o nim mówię. Tytuł Śmiesznie uparty, głosy zapewne państwo rozpoznali, no bo bardzo charakterystyczne, Krystyna Prońko i Sławek Wierzcholski. A to wszystko fragment nowego albumu zatytułowanego Samotna kolacja. Albumu, który zawiera 15 pieśni, wszystkie w zasadzie poza jedną z tekstami Sławka Wierzcholskiego i z muzyką Roberta Obcowskiego, który także zaaranżował tę płytę, no i tutaj spełnia rolę obsługującego instrumenty klawiszowe. Niewątpliwą zdobą tej kolekcji są piękne wstawki gitarowe. Mamy tu aż trzech bohaterów tego instrumentu, w roli głównej Jurek Styczyński. Jeśli chodzi o elektryczną część, o tę bardziej akustyczną Marek Tymkow, a od czasu do czasu też pojawia się z gitarką Ryszard Sygitowicz. Z albumu Prońko Wierzcholski Samotna kolacja jeszcze jeden przyjemny utwór zatytułowany Powiedz to, co chcesz. Chociaż zwykle jest w porządku, to bywają takie dni, że niewinny nawet będąc szybko z drogi schodzę ci. Bywam nieprzewidywana, mam obawy, powiem wprost, że zupełnie niespodzianie mogę ci wymierzyć cios. Powiedz to, co chcesz, użyj brzydkich słów, werbalnie złą konstrukcję stwórz, wyrzuć siebie złość w mocnych słowach złych. A ja mimo to nie uwierzę ci. Sama sobie aż znaczy, że po tym, co dziś usłyszałeś, już nic nie poruszy cię. I choć staram się zrozumieć, co byś chciała, jednak wiem, że przez kilka dni w miesiącu to wręcz niemożliwe jest. Powiedz to, co chcesz, użyj brzydkich słów, werbalnie złą konstrukcję stwórz. Wyrzuć z siebie złość w mocnych słowach złych, a ja mimo to nie uwierzę ci. Słów werbalnie złą konstrukcję stwórz. Wyrzuć z siebie złość w mocnych słowach złych, a ja mimo to nie uwierzę ci. Wyrzuć z siebie złość w mocnych słowach złych, a ja mimo to nie uwierzę ci. Świeżutko spod prasy to wydawnictwo Polskiego Radia. Nowa płyta duetu Prońko Wierzcholski, Samotna kolacja. Nowe płyty zdarzają się także na świecie. Taking chances all my life, busting up these love affairs just like shooting dice. A stage's a game, girl, that's what keeps me satisfied. And I can leave in the nick of time, just before the bullets fly. Before the Bullets Fly. Po raz pierwszy z tym utworem miałem do czynienia prawie 30 lat temu, a było to tytułowe nagranie z albumu Grega Allmana. Tym razem tak zaczyna się płyta, nowy album Coco Montoy. Ta płyta nosi tytuł Hard Truth i będzie pewnie dostępna w tak zwanych dobrych kioskach muzycznych gdzieś mniej więcej za 2-3 tygodnie. No ale pierwszy odcień bluesa jako słynna audycja radiowa został zaopatrzony w te nagrania już teraz i może je przybliżyć fanom Coco Montoy, bo wiem, że sporo takich jest wśród moich rodaków. Byłem bowiem na kilku koncertach Coco Montoy w Polsce i sam byłem świadkiem, jak był przyjemnie przyjmowany. Ten album jest naznaczony trochę osobą producenta, czyli Tonego Browna Gela. To znany perkusista, a także producent wielu innych słynnych wykonawców, jak chociażby Bonnie Raitt czy Erika Bardona. I to też troszkę wyznacza charakter płyty, która momentami bardziej oscyluje w stronę rocka niż bluesa, choć Coco Montoya sam uważa się za artystę bluesowego. Przyjemnie się tego słucha, zwłaszcza tam, gdzie może on poszaleć na gitarze, a że dodatkowo jeszcze w większości utworów towarzyszą mu inni koledzy gitarzyści, czyli Billy Watts i Johnny Lee Shell, no to wszyscy ci, którzy lubią takie ostrzejsze bluesrockowe granie, na pewno będą z płyty Hard Truth Coco Montoy zadowoleni. W jednym jeszcze dodatkowo nagraniu na gitarze slide towarzyszy Coco Montoy Leroy Parnell i ten utwór nosi tytuł Lost in the Battle. Na gitarkach gaworzyli, hałasując nieco Coco Montoya i Leroy Parnell, i to był fragment nowego albumu Coco Montoya, płyty, która nosi tytuł Hard Truth. Może są Państwo ciekawi, co Mark Knopfler porabia. No tak dokładnie, z dokładnością co do dnia, czy nawet miesiąca, to nie wiem, ale wiem, że dosyć niedawno był w studiu i wspólnie z Pete'ą Brown nagrał jeden numer na nową płytę Pete'y Brown. No to sobie pomyślałem, że skoro już tak się przyjemnie złożyło, to ja Państwu ten utwór przedstawię. Nosi to nagranie tytuł Street Tracker i pochodzi z albumu Postcards, który firmuje wspomniana już Pete'a Brown. Talking, my head is buzzing, wheels are turning, my mind is fuzzing. I don't want it, don't want to go home. Bluebells and daisies, bar stools and bottles, daydreams and maybe street tracker throttles. Don't want it, don't want to go home. Brown śpiewała, a na gitarce plumkał jej słodko Mark Knopfler. Jeszcze chwila w takich lekko kołysankowo-folkowych klimatach, bowiem wystąpi duet Brigitte D. Meyer i Will Kimbrough. Ona Kalifornijka, on z Nashville, Tennessee. No ale jakoś zgadzają się muzycznie i do tego stopnia, że nagrali wspólnie płytkę. Płyta nosi tytuł Mockingbird Soul i zawiera kilkanaście spokojnych, ale bardzo melodyjnych piosenek, w których sporo jest Blue Note'ów, więc sobie pomyślałem, że skoro już tak jest, to niech zadebiutują w pierwszym odcieniu bluesa. A będzie to pieśń o miodnej pszczole, Honey Bee. If I could be your little honey bee, I'd go on buzzing up around your tree, sit on your shoulder, but I would not sting. I'd be as gentle as a hurricane if I could be your little honey bee. Say you'll be my only sugar mane. You could hold me right up in your hand. Sweet into your ear is how I'd sing. You'd pour yourself a cup of me if you would be my only sugar maid. Oh, mama told me too much candy's bad for you. I always try to make her proud. But mama had a sweet tooth alone, it's true. So mama, she ain't here right now. Won't you let me be your honey bee? Just take the elevator up to 3. I won't pollinate your mind with dye while we roll and roam around the hive. You'll see how happy you could be. Oh yeah, I could be your little honey bee. Oh yeah, I could be your little honey bee. Staroświeckie to, prawda? Ale ja jestem staroświeckim prezenterem radiowym i dlatego takie nagrania lubię. I w związku z tym często takie prezentuję, będąc tym prezenterem. Brigitte de Meyer i Will Kimbrough. Ona śpiewała i troszkę tam plumkała na gitarze, a on jej robił chórki i też na gitarze dogrywał. Dawn Tyler Watson teraz wystąpi. Ona już w zeszłym tygodniu dała o sobie znać takim żywiołowym numerem, a teraz zaprezentuje się w bluesie. To zwyciężczyni tegorocznego International Blues Challenge w Memphis, która na swojej nowej płycie Jawbreaker pomieściła także takiego oto bluesa. I w dodatku jeszcze blues jest w tytule. Tootsie Roll Blues. Pani, przypominam, nazywa się Dawn Tyler Watson. You're my tootsie roll, daddy. Tastes just like a tootsie pop. You're my tootsie roll, daddy. You taste just like a tootsie. Tell me how many legs to the center, darling.

pani i urocza muzyka. A teraz instrumentalny, krótki utworek naszych dobrych przyjaciół z Delta Moon, którzy wystąpili parę lat temu w Suwałkach, no a teraz przypominają się nową płytą Cabbage Town. To był pierwszy odcień Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki, a na koniec zadedykuję Państwu piosenkę z bardzo mądrym przesłaniem. Save your blues and your money, czyli uważajcie, dziewczęta i chłopcy, i na bluesa, i na pieniądze. Szeptać będzie Chip Taylor. One, two, save your blues and your money. I keep telling you, honey, don't forget to remember that I told you way back in December. You need your money just to pay the rent. You need your blues for the money spent. Just need your running shoes, your blues, and the money. Back on the island where they honk you low, and the brown folks they come and go. They're smiling a lot, they don't have a dime. They got each other so they don't mind. In the USSA, well, it don't seem to work that way. We need to get up and greet the day with the blues and the money. Save your blues and your money. And I've been telling you, honey. Behind the gate where the rich folks are, flew in from London for an open bar. Russian businessmen looking shady, older whiskey